możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 stycznia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Europejski Bank Centralny może dziś zdecydować o dodruku pieniędzy. W Rosji burza po wypowiedzi ministra Schetyny o tym, kto wyzwalał Auschwitz. W tym serwisie też profesor Brzeziński o wzmocnieniu wschodniej flanki, które powstrzymałoby Rosję przed ewentualną inwazją. Jeszcze dziś Europejski Bank Centralny ma zdecydować o ewentualnym dodruku pieniędzy, tak jak kiedyś zrobił to amerykański Bank Centralny. Wszystko po to, by wesprzeć europejską gospodarkę i pobudzić inflację. Technicznie operacja ta ma polegać na skupowaniu przez bank obligacji bankowych. Nie oznacza to jednak wcale, jak mówił w Trójce Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, że banki będą chciały otrzymane pieniądze inwestować dalej. Czy tylko poprzestaną na tym, że rzeczywiście od nich zostaną kupione obligacje, w związku z czym założą ręce i będą szczęśliwe, że dostały zastrzyk gotówki, bo pamiętajmy, że nie tylko od sytuacji w strefie euro zależy to, jak my się będziemy rozwijali, ale także od rynków, na których inwestujemy. A pamiętajmy, że Rosja jest w bardzo słabej sytuacji gospodarczej. Chiny, jak pokazały ostatnie wyniki, mają najniższy wzrost od ćwierćwiecza. Cała ta otoczka wokół europejskiej gospodarki nie wygląda też najlepiej. Od skali dodruku zależeć też będzie sytuacja na rynku walutowym. Zamieszania na rynku nie będzie, jeśli skala skupu nie przekroczy 500 miliardów euro. Jeśli jednak będzie wyższa, poważnie osłabi kurs euro. Może się ono osłabić i w stosunku do franka szwajcarskiego, co byłoby dla naszych kredytobiorców fatalną wiadomością, jak i w stosunku do dolara, który już jest w tym momencie wyraźnie mocniejszy od europejskiej waluty. Decyzję Europejskiego Banku Centralnego poznamy po południu. Kreml potwierdza na obchody 70. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia, przyjedzie szef administracji Kremla, Siergiej Iwanow. Do tej pory 38 państw potwierdziło udział w obchodach. Tymczasem nie milkną echa wczorajszej wypowiedzi szefa naszego MSZ-u Grzegorza Schetyny, który mówił w polskim radiu, że obóz wyzwolili żołnierze ukraińscy. To front ukraiński, pierwszy front ukraiński i Ukraińcy wyzwalali, bo tam żołnierze ukraińscy byli w ten dzień styczniowy i oni otwierali bramy obozu i oni wyzwalali obóz. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówi o bluźnierstwie i cynizmie. Oświęcim wyzwalała Armia Czerwona, w której byli Rosjanie, Ukraińcy, Czeczeni, Gruzini i Tatarzy. Granie na uczuciach narodowych w tej sytuacji jest bluźniercze i cyniczne. A rosyjska gazeta pisze o prowokacji po polsku. Rosyjska gazeta przypomina szlak bojowy pierwszego frontu ukraińskiego. Zaznacza przy tym, że było to zgrupowanie, w którego skład wchodzili obywatele Związku Radzieckiego różnych narodowości. To były nasze wspólne zwycięstwa, a dziś w Polsce chcą nam odebrać zwycięstwo, podkreśla dziennik. Szef Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Konstantin Kosaczow uznał wypowiedź polskiego ministra za niedopuszczalną. Jeśli człowiek nie dostrzega różnicy między pierwszym ukraińskim frontem a narodowością żołnierzy, którzy walczyli na tym froncie przeciwko faszyzmowi, to albo nie uczył się w szkole, albo jest gotów zapomnieć o wszystkim, czego go uczono dla politycznej koniunktury, która z punktu widzenia takich krajów jak Polska pozwala na fałszowanie historii, cytuje Kosaczowa, agencja Interfax, Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zbigniew Brzesiński, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego za prezydentury Jimmy'ego Cartera, opowiedział się za przemieszczeniem amerykańskich lub europejskich wojsk do krajów bałtyckich w celu powstrzymania Rosji przed ewentualną inwazją. W czasie wczorajszego przesłuchania przed Komisją Sił Zbrojnych Senatu USA Brzesiński mówił o najgorszym scenariuszu, w którym pewnego dnia prezydent Władimir Putin zajmie Rygę i Tallin, co zabierze mu dosłownie jeden dzień. Z tego powodu, zwrócił uwagę Brzesiński, konieczny jest czynnik odstraszający, który uświadomiłby rosyjskim władzom, że nastąpi reakcja ze strony NATO. Trudno sobie wyobrazić mozzarellę bez mleka, a jednak tego rewolucyjnego eksperymentu podjął się pewien producent z południa Włoch i wszystko szło dobrze, aż do momentu, kiedy w zakładzie pojawili się karabinierzy. Marek Lenart.

Senacie zabrakło 5 głosów. Dziś pytanie, czy lasy państwowe powinny być dobrem szczególnie chronionym? A moim gościem jest pani posłanka Anna Paluch, PiS, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam panią, pani poseł, kłaniam się. Kłaniam się państwu, kłaniam się wszystkim słuchaczom Trójki. Jak wiadomo, lasy zajmują 1/4 powierzchni Polski. To jest 8 milionów hektarów. To 2 miliardy sześcienne drewna, wartego 400 miliardów złotych, zgodnie z szacunkami. Ogromny majątek. W dodatku lasy państwowe doskonale prosperują, generują duże zyski. W związku z tym, pani poseł, czy to jest duży problem, jeśli tak dobrze prosperująca państwowa firma podzieli się pieniędzmi z budżetem państwa? To jest sytuacja dosyć złożona, ponieważ lasy mają nie tylko funkcję produkcyjną, to znaczy dostarczanie drewna, sprzedaż drewna, prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej i pozyskiwanie dochodów, czyli tak jak instytucje gospodarujące majątkiem państwowym, ale mają lasy też funkcje pozaprodukcyjne. Chronią przyrodę, przecież około 80 milionów złotych rocznie wydają lasy na przykład na chronienie siedlisk ptasich, czyli bez ustanawiania dodatkowej ochrony w postaci rezerwatów, ta funkcja w lasach państwowych jest realizowana. Lasy mają taką funkcję, jeśli chodzi o gospodarowanie wodami, bo przecież mają funkcje retencyjne, czyli bardzo wiele przyrodniczych funkcji, które do tej pory przy prowadzeniu gospodarki leśnej przez lasy państwowe były zapewniane. Natomiast po nałożeniu tej kontrybucji, o której pan redaktor... Troszkę, pani poseł, mam prośbę bliżej mikrofonu troszkę, bo głos nam ucieka. Tak się składa, siedzę w tej chwili w pociągu relacji Kraków-Warszawa, jadę na obrady Sejmu, więc niestety chyba nie mogę popatrzeć. Połączenie będzie jak będzie. Kończąc. Będę się starałam mówić w takim razie. Halo? Pani poseł, tak, no, te wszystkie funkcje, obowiązki lasów, mamy tego świadomość, że jest tego dużo, to są często działania bardzo kosztowne. Nie powiedziała pani także o tym, że o sadzeniu lasów, bo przecież drzewostanu w Polsce przybywa i za to też trzeba zapłacić. Niemniej te 800 milionów złotych rocznie z szacunków może wynikać, że lasy po prostu na to stać. Halo? No niestety, połączenie zdaje się zostało przerwane. Spróbujemy do niego wrócić. Posłanką Anną Paluch spróbujemy się połączyć za chwilę, choć sądząc po tym, gdzie pani posłanka akurat jest, może to być trudne. Dziś pytanie, czy lasy państwowe powinny być dobrem szczególnie chronionym? 7 trójek na początku, 22. Just drown me when I'm going to bed. Pani Wisława napisała, oczywiście, że lasy powinny być państwowe, ogólnodostępne, poza rezerwatami i szczególnie chronione, w tym cała fauna i flora. Cała Europa zazdrości nam struktury lasów. Kwadrans po południu. Czy lasy państwowe powinny być dobrem szczególnie chronionym? Za, a nawet przeciw. Panie Adamie, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Kiedy w Sejmie głosowana była ta kwestia, czyli 1/4 Polski, o mało co 1/4 Polski nie poszła pod młotek, no to niestety znaczna część ludzi, wydawałoby się niegłupich, podniecała się sałatką Pawłowicz. Mm-hmm. Niestety świadczy to o nas, jako o Polakach, o tym pokoleniu. A to był akurat ten sam wieczór, tak. Natomiast tutaj niestety również Polacy zachowują się jak w książce Wellsa, kiedy byli Eloje i w nocy przychodziły morloki i ich zżerały, tak? Nie wolno mówić o morlokach. I tak samo u nas. No jest ewidentna kwestia. Mówił o tym i Tusk, mówił o tym Komorowski, że lasy państwowe mają być sprzedane głównie po to, żeby wypłacić odszkodowania dla Żydów. U nas ten temat po prostu nie funkcjonuje. Ostatnio tygodnik w sieci zamieścił artykuł na ten temat i wtedy wszyscy otworzyli oczy. Ojej, naprawdę niemożliwe. A przecież to od lat jest. Proceder jest od lat kontynuowany, kiedy przejmowane jest po prostu polskie mienie. I nie wiem, co jeszcze trzeba, żeby ludzie zauważyli, że coś jest nie tak. Wróćmy, panie Adamie, do tematu lasów. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo. Witam pana uprzejmie. Kłaniam się. Jak również wszystkich słuchaczy. Mieszkam wśród lasów. Jestem szczęśliwcem. Lasy powinny być bezwzględnie chronione, ale nie należy mylić chronienia lasów z ochroną ludzi, którzy tam pracują. Mhm. Bo myślę, że w tym tkwi problem. Lasy to rzecz nam wszystkim potrzebna i chwała Bogu, że mamy ich tak dużo. Natomiast rozpasanie tych wszystkich, którzy w tym lesie pracują, mogłoby być ukrócone. Bo te zyski, które lasy wypracowują, myślę, że powinny wszystkim służyć, nie tylko administracji lasów państwowych. Co na to pan Włodzimierz? Panie Włodzimierzu, halo? Serdecznie, panie redaktorze. Witam pana. Ja powiem tak, może to będzie ściśle się wiązało z ewentualną prywatyzacją lasu. Mianowicie w 2012 roku zdechł ostatni przedstawiciel żółwia słoniowego. Zdychają 100 gatunków zwierząt dziennie bezpowrotnie. I teraz wydajmy wszystko w łapy tych, którzy będą mieli swoje własne lasy. Posadzą tam na przykład olej pędny, posadzą tam palmy kokosowe, tak jak się dzieje w Indonezji. I nie będzie potrzeba zlodowacenia, nie będzie potrzeba żadnych wulkanów. Po prostu ludzka małpa zniszczy wszystko w tej pazernej, swojej konsumpcyjnej naturze. Przeraża mnie to wszystko, że my nie potrafimy chronić tego, co rośnie bardzo długo, ale bardzo szybko można to zniszczyć. Kłaniam się nisko. 18 minut po południu. Nie udało się połączenie z panią posłanką Anną Paluch, ale mamy, proszę państwa, połączenie z profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem ochrony środowiska, posłem PiS-u. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam serdecznie, szczęść Boże. Słuchacze niedawno przypomnieli, że w Konstytucji chciano umieścić zapis: lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Wyjątki od tej zasady uzasadnione celami publicznymi określa ustawa. To pana zdaniem droga do sprzedaży części lasów, bo ustawę po prostu łatwo przegłosować? To bardzo niebezpieczny zapis, dlatego że w tej chwili, aby cokolwiek zrobić z lasami państwowymi, jednak o ile by chciało się je przekształcić własnościowo, trzeba naruszyć konstytucję. I w ten sposób naruszała koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego konstytucję, układając w trakcie roku budżetowego w gruncie rzeczy haracz na polskie lasy państwowe w styczniu 2014 roku. To prawda, o tym mówiliśmy. Składka roczna na poziomie 800 milionów złotych, od przyszłego roku 2% od przychodu. Ale panie profesorze, ktoś może powiedzieć, zapytać, ale czy my musimy mieć aż tyle lasów? Może warto ulżyć budżetowi, niewielką część na przykład prywatyzując? Tak, panie redaktorze, tu trzeba było spojrzeć jednak na to, co mówią naukowcy i nauka. Również ta nauka w PRL-u, a w wielu wypadkach ta nauka PRL-u, a szczególnie w układzie ekologii, była na najwyższym poziomie światowym. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, a pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego państwa rozumie się dobrą wodę dla każdego, dobre powietrze dla każdego i trwałość występujących wszystkich gatunków, które występują w tej strefie geograficznej, to z punktu tego, z tego punktu widzenia 30% kraju powinno być pokryte lasami i to lasami nastawionymi właśnie na te cele, na bezpieczeństwo ekologiczne państwa. No ale Proszę sobie wyobrazić, prawda, że polskie lasy państwowe są unikatem, dlatego że z jednej strony zapewniają to wszystko, mimo że nie ma ich jeszcze 30%, a równocześnie samo się finansują. To jest unikat i ten unikat w roku 2013 uzyskał nagrodę z ONZ-u za wzorowo prowadzoną gospodarkę leśną, wzorową dla całego świata w zakresie spełniania właśnie założeń gospodarki zrównoważonego rozwoju. I to jest zapisane w Konstytucji. Panie profesorze, unikatem, tak? PiS domaga się, jak wiadomo, referendum w sprawie lasów państwowych. Jak wiadomo, wniosek o referendum nie jest dla Sejmu obligatoryjny. Bardzo prawdopodobne, że Sejm po prostu odrzuci ten wniosek. Wszystko jest możliwe w tej koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Również PiS się domaga, ale chcę powiedzieć, że ponad wszelkimi podziałami partyjnymi udało nam się zebrać 2,5 miliona podpisów od ludzi o różnych orientacjach politycznych. Ja to wiem i o tym mówiłem, ale zmierzam, panie profesorze, do pytania. Załóżmy, że do tego referendum dojdzie. I co z tego referendum wyniknie? Jak referendum wzmocni pozycję lasów państwowych? Panie redaktorze, o ile by doszło do referendum, a mam nadzieję, że dojdzie, być może równocześnie z wyborami prezydenckimi, to będzie gwarancja tego, że jednak społeczeństwo domaga się tego, aby zachować tą unikatową organizację pod nazwą Polskie Lasy Państwowe, ale równocześnie to chodzi o coś jeszcze innego. Referendum nie chodzi tylko o lasy państwowe, ale chodzi o ziemię. Od 1 maja 2016 roku, zgodnie z traktatem akcesyjnym, będzie w Polsce obowiązywał wolny obrót ziemią leśną, tak zapisane, i rolną. To prawda, mija 12-letni okres ochronny ziemi. Jeśli pan pozwoli, czy możemy wrócić do tego wątku raz jeszcze przed godziną 13 na kilka minut? Bardzo proszę, z wielką przyjemnością, proszę do mnie dzwonić, dobrze? Bardzo proszę. Profesor Jan Szyszko jest moim gościem. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia oraz Partia Zieloni. Lasy są w ogóle, ale lasy państwowe w szczególności, ponieważ są w gestii państwa, są jakby wspólne, są nasze, są dobrem szczególnym, no ze względu na ich wartości różne, prawda, ich funkcje tak zwane, no, ekologiczne, czyli te przyrodnicze przede wszystkim, ale też z punktu widzenia, no, gatunku ludzkiego na utrzymywanie pewnej równowagi ekosystemu i naszego bytowania w tym ekosystemie. Człowiek ją narusza w różnych miejscach, szczególnie na gruntach rolnych, szczególnie w miastach, szczególnie na rzekach. Lasy w Polsce od momentu, można powiedzieć, okrągłego stołu, od przejścia z Ministerstwa Rolnictwa do Ochrony Środowiska, zaczęły zmieniać funkcje w kierunku właśnie takiej bardziej proekologicznej. I lasy są takim szkieletem utrzymywania tej równowagi ekosystemu, choć można mieć dużo zarzutów też, że jeszcze nadmiernie jest ta gospodarka podporządkowana produkcji drewna. Pan Bogdan na antenie, halo? Rzecz jest taka, panie redaktorze. Dawno pan nie dzwonił. Niedawno dzwoniłem. Proszę pana, był taki noblista polski. Mm-hmm. Rejmont nazywał się. Chłopi napisał powieść. Tam napisane: las nasz rąbią. Kto sobie niech obejrzy film. Jak Boryna zaprasza całą wioskę chronić swój las. I popieram pana Szyszkę, co przed chwilą powiedział, że przy tej koalicji rządzącej to jeszcze tylko chyba dostęp do morza nam został, proszę pana. I trzeba pamiętać, że przez Armię Radziecką w połączeniu z Wojskiem Polskim wywalczony, to jeszcze chyba tylko dostęp do morza został do sprzedania. Pan Marek, panie Marku, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, jak Platforma Obywatelska z PSL-em właśnie, który powinien chronić rolników, lasy państwowe, obliczyli, że grunt, na którym rosną lasy, kosztuje 400 miliardów złotych, a może 500 miliardów? A może 2 biliony? Ja tego nie wiem, panie Marku, podejrzewać tylko mogę, że liczono zasoby drewna przede wszystkim. Ciekawe. Do widzenia. Do usłyszenia. Pan Paweł. Panie Pawle, halo? No halo, witam, dzień dobry. Witam pana. Ostatnio pojawiła się taka informacja w jednej z gazet, że prezydent Komorowski, gdy był z wizytą w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku, rzekomo obiecał prezydentowi Obamie zwrot 60 miliardów dolarów Żydom za straty poniesione podczas II wojny światowej. Może by było warto prezydenta zapytać o tą kwestię, bo na wiele ważnych spraw się prezydent Komorowski nie wypowiada. Nie mówi o kwestii WSI, jakieś przesłuchania w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiamy prezydenta jako człowieka, który sadzi dęby i czyta Miłosza, a może by było warto o kilka niewygodnych kwestii zapytać. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Dariusz, panie Dariuszu, jeszcze pan, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam wszystkich z Trójki. Chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz odnośnie tematu. Lasy mają zyski wtedy, kiedy rynek obrotu drewnem przynosi zyski i jest pozytywny. Tak jest. Jest hossa na rynku drewna i dlatego lasy mają zyski. Mogły oddać te 800 milionów tylko dlatego, że obcięły inwestycje na drogi i na inne rzeczy. I tylko dlatego mogły wygenerować. Poza tym lasy muszą mieć troszkę oszczędzonych pieniędzy w przypadku powodzi, huraganów, różnych rzeczy, bo las nie może stać, trzeba go od razu posadzić, a lasy siadzą co roku 500 milionów drzew, wystarczy sobie policzyć choćby po złotówce, więc muszą mieć jakieś zabezpieczenie finansowe, a to generowanie zysków jest bardzo płynną sprawą, ponieważ bardzo zależy od rynku drewna, który jest kapryśny. Pan Piotr napisał oczywiście, że lasy powinny być chronione, ale co to ma wspólnego z wpłatami do budżetu? Skoro lasy są państwowe, to gdzie indziej miałyby lądować wypracowane zyski, jeśli nie w budżecie. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? No dzień dobry. Jeszcze chciałem uzupełnić, bo tu profesor Szyszko dobrze mówi, tylko to nie jest kwestia drewna i to nie jest kwestia, że ktoś tam jakiś tygodnik napisał, który czasami pisze sensowne rzeczy, ale oczywiście nie chodzi tu o żadne odszkodowania dla Żydów, bo wartość jednej setnej tych lasów, a zwłaszcza terenu w takim wspaniałym kraju jak Polska i złóż naturalnych, które tam są, przecież każdy nabywca, na przykład Arab, bo proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, kto jest najbardziej zainteresowany mieszkaniem w naszym klimacie? Ano, Arabowie, którzy się namnażają, którzy nie mogą u siebie mieszkać, ja już to mówiłem, ale wiem o tym, że tak jest. Mojemu koledze powiedzieli, u nas tylko rozgrzane kamienie, jak ropa przestanie być koniunkturalna. Poza tym szejkowie się nie mają dzielić z biedotą, nie mają ochoty, więc stąd ten ISIL cały. Więc proszę Państwa, to są surowce naturalne pod tą ziemią, więc tutaj nawet wszyscy Żydzi na świecie by nie wymyślili tyle odszkodowań, ile to jest naprawdę warte. Inną rzeczą jest to, że prywatyzacja w wypadku naszych rządów po kolei to wygląda tak, że to jest za 2% wartości rynkowej, a zresztą taka wartość rzeczy, gdzie koncesję można dostać na wydobywanie wszystkich surowców naturalnych, łącznie z geotermią, jest nieobliczalna właściwie, więc to nie będzie prywatyzacja, tylko grabież. A budżetu nie trzeba uzupełniać, bo wystarczy kopalnie nie sprzedawać, tak jak spółka restrukturyzacji pod pretekstami, że zarząd tam jakieś grosze naraził. Tylko, panie Krzysztofie, do puenty? Krótko do puenty powiem tak, że jesteśmy bardzo bogatym krajem i wrogowie też o tym wiedzą, a my musimy wyjść z Unii Europejskiej, bo wtedy obcokrajowcy również nie kupią tej ziemi, którą rolnicy tak na Pomorzu tak wykupują czułem, i udają, że będą wcześniej tam talić. Czy później to nazewnictwo wojenne w naszym programie wystąpi. Ktoś napisał, nie jestem zwolennikiem żadnej partii politycznej, ale uważam, że wszystkie lasy powinny być chronione ponad podziałami partyjnymi. Pan Adam z nami, panie Adamie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Witam słuchaczy. Ja to od razu chyba puentę, bo jak idę do lasu odpocząć, spacerować, to myślałem, że właśnie po to idę, a tu się okazuje, że teraz będę chodził nie odpoczywać, tylko myśleć o polityce, bo do tego lasu wdarła się polityka. To jest dobro narodowe, które trzeba bardzo stanowczo chronić, moim zdaniem. I ja się teraz zastanawiam, po tych rewelacjach WikiLeaks i w sieci, zastanawiam się, ja po prostu nie będę już głosował na Komorowskiego. Pan Dariusz napisał, 800 milionów złotych haraczu od lasów państwowych miały być przeznaczone na remonty dróg gmin w okolicach lasów, dróg rozjeżdżanych przez transport drewna. Wie pan, ile gminy otrzymały? Mianowicie zero. Panie Romanie, dzień dobry. Halo? Halo? Może za chwilę. Grzegorz Jedlikowski, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Lasy państwowe w naszym kraju powinny być traktowane w szczególny sposób, jako dobro szczególne. Wynika to z tego, że cała kultura leśna, gospodarka, doświadczenie leśne, które mamy przez ostatnie dziesięciolecia, jest po prostu wzorem do naśladowania. Zrównoważony sposób gospodarowania przyczynił się do tego, że mamy odpowiednie zasoby przyrodnicze w pełnym wymiarze, począwszy od zwierzyny, od runa leśnego po drzewostan. Sposób prowadzenia tej gospodarki leśnej, czyli narzucenie metody, że nie można wyciąć więcej niż w ciągu roku przyrasta tego drzewostanu, doskonale się sprawdziło i tak jak podkreśliłem na wstępie, jest przykładem i wzorem dla innych krajów Europy do sposobów gospodarowania lasami państwowymi i nie można dopuścić do tego, aby zdestabilizować funkcjonowanie tej szczególnej gospodarki leśnej. 7 trójek na początku, 22 za małpa, polskieradio.pl i przeciw małpa, polskieradio.pl. Panie Romanie, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, chciałem się podzielić taką kontrą troszkę w stosunku do tych wypowiedzi. Mieszkam w Bielsku Białej. Często chodzę po okolicznych lasach czy górach, po Beskidzie Małym, Beskidzie Śląskiej i jestem w szoku, jak bardzo są te lasy zdewastowane przez właśnie lasy państwowe. Porobione są na przestrzeni około 100 km kwadratowych, nie wiem, ale setki albo nawet tysiące dróg o szerokości 15-20 metrów. Zdarta jest powierzchnia tych lasów, te cieki wodne wszystkie są poprzerywane i najbardziej niszczą i dewastują lasy Beskidzkie koło Bielska właśnie lasy państwowe. Jestem w szoku, jestem bardzo oburzony. Proszę sobie wyobrazić, jak wjeżdża taki ciągnik, który waży powiedzmy 10 ton, w lesie jest mokro i on kolejny takie potężne robi o wysokości pół metra. Wszystko jest zdarte. Nie wiem, jak może ktoś powiedzieć, że gospodarka leśna jest prawidłowo prowadzona. To jest nieprawda, to jest absolutne kłamstwo. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan poseł Arkadiusz Litwiński, Platforma Obywatelska, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gorąca być może, jak pan słyszy, dyskusja. Piszący słuchacze pytają, dlaczego ktoś myśli o sprzedaży w ogóle lasów państwowych? Komu to potrzebne? Myśli pan, że takie pytania są na wyrost? Tak i nie. Dlatego, że właśnie to pytanie powinno, na to pytanie powinna paść rzetelna odpowiedź. Kto myśli o sprzedaży lasów państwowych? Bo na pewno nie jest to ani rząd, ani Platforma Obywatelska czy PSL. Takie stanowisko prezentujemy konsekwentnie od lat i od lat padamy ofiarą takich zaczepek, ja śmiem nazwać to dezinformacji. Że o to chcecie wszystko wyprzedać, tak? Tak, nie ma ku temu żadnych podstaw racjonalnych, ani jakichkolwiek podstaw w działaniach rządu. Co więcej nawet, przecież nie tak dawno, ci, którzy takie kłamliwe tezy snują, odrzucili projekt, lansowany przez nas projekt zmiany konstytucji, który dawał gwarancję, jeszcze większą gwarancję poza tymi deklaracjami, że lasy państwowe nie będą przekształcane własnościowo. No dobrze, panie pośle, to zatrzymajmy się w tym miejscu i uściślijmy, jeśli pan pozwoli. Owszem, tam był zapis moim zdaniem taki troszkę alogiczny, ale prześledźmy. Owszem, zapis, że nie podlegają przekształceniom własnościowym, ale są wyjątki od zasady. A te wyjątki to uzasadnione cele publiczne. I teraz, na przykład budowa drogi czy drogi ekspresowej. I teraz proszę mi wskazać uzasadnione cele publiczne. Uzasadnione cele publiczne są skatalogowane w prawie. Ja w tej chwili nie mam przed sobą ustawy, nie będę pochopnie ich wymieniał, ale to są cele związane z obronnością narodową, to są cele związane ze strategiczną infrastrukturą drogową i nie tylko, czyli z infrastrukturą liniową, jeżeli chodzi o sieci przesyłowe. Czasem jest to potrzebne, ażeby jakiś fragment lasu został wyłączony z produkcji leśnej i de facto wyłączony też z posiadania przez lasy państwowe, ale w zamian za to będzie własnością innej państwowej jednostki i tylko i wyłącznie o takich sytuacjach tutaj mówimy, też określonych ustawowo. Czyli nie ma obawy, że takie cele publiczne będą określane doraźnie? Nie ma takiej możliwości ani takiej obawy. No ale o uzasadnionych celach publicznych decydowałaby ustawa. Jak wiadomo, byłoby to duże ułatwienie, bo przy uchwalaniu ustawy wystarczy jeden głos i oto jest. Nie uważa pan, że sprawa lasów powinna być jednak silnie umocowana w Konstytucji, by przypadkiem lasy nie służyły właśnie doraźnym celom? Brakuje pieniędzy, a sprzedamy kawałek. Tylko pytanie jest takie, czy chcąc pójść na, bym powiedział, czy dając satysfakcję wszystkim mającym, według mnie, niekiedy cyniczne obawy, czy cynicznie zgłaszane obawy, chcemy zablokować wszelkie procesy inwestycyjne służące naszemu kraju, realizowane przez państwo. Bo przecież drogi buduje nie ktoś prywatnie, tylko buduje je państwo. Sieci przesyłowe, gazowe czy energetyczne buduje państwo. Jeżeli potrzebujemy jakichś symbolicznych wyłączeń z produkcji leśnej gruntów na cele obronności, to też mamy z tego rezygnować tylko i wyłącznie dlatego, żeby dawać satysfakcję komuś, kto nikomu w nic nie wierzy. No, można oczywiście, panie redaktorze, założyć, że wszystko musi być określone w Konstytucji, dlatego, że każda większość sejmowa może to zmienić, no ale tutaj chcielibyśmy tak naprawdę podważyć w ogóle sens istnienia demokracji, tak naprawdę. No, ktoś tych parlamentarzystów wybiera, być może trzeba zmienić w Konstytucji na przykład zasady głosowania w Sejmie, tak? Może każda ustawa powinna wymagać większości 2/3. Ale no, idąc nie tropem... Nie można tego, stosować do absurdu. Ale idąc tropem tego myślenia, to w zasadzie powinniśmy znieść instytucję referendum. Zresztą ona i tak jest iluzoryczna, bo skoro mamy parlamentarzystów, ktoś tych ludzi, jak pan powiada, wybiera, to po co taka instytucja jak referendum? Tu mam, powiem szczerze, zawsze spory dylemat, dlatego że rzeczywiście nie bałbym się takich zmian w Konstytucji, które by podwyższały poziom ilości wnioskodawców, ale jednocześnie czyniły taką inicjatywę już niezależną od władzy. Obligatoryjną. Obligatoryjną. Tak. Też byłbym za tym, aby o ile pan by podwyższył ten próg? Ile podpisów? Wie pan, wydaje mi się, że taka liczba jak milion to jest liczba milion. Na tyle poważna. Wiemy, że pewnie pan będzie zmierzał do tego, że za chwilę, czy tak, już jest... do tego będę zmierzał, to prawda. Cenię pana przenikliwość. Mamy 2,5 miliona podpisów. Robi wrażenie? Jest jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Ja byłbym zwolennikiem, ażeby pytania referendalne, czyli tak, żeby wnioskodawcy określali o jakiego rodzaju rozstrzygnięcie, czego rozstrzygnięcie im chodzi, natomiast żeby pytania referendalne były układane na podstawie tego wniosku, jednak przez jakiś niezawisły organ, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, taka, żeby one były czytelne. To jasne, prawda, te pytania są za długie i zagmatwane. Dokładnie. Tu zgoda. Nie ma niebezpieczeństwa, że z racji tego haraczu, o którym dzisiaj również rozmawialiśmy, bo od 2 lat Lasy Państwowe płacą do budżetu, niezależnie od podatków, w granicach 800 milionów złotych, nie ma niebezpieczeństwa, że część nadleśnictw na przykład zbankrutuje albo będzie miało kłopoty finansowe. Wie pan... Od roku ubiegłego rzeczywiście te 800 milionów przez 2 lata będzie, czyli w roku ubiegłym i w bieżącym roku będzie uiszczane, potem to będzie około 2%, dobrze pamiętam. Tak, 2% od przychodów. Od przychodów ze sprzedaży drewna. Ja sprawdzałem to, bo przed kilkoma dniami byłem o to pytany i wówczas odpowiedziałem, że tak, na podstawie mojej wiedzy są nadleśnictwa, które z różnych powodów, czasami z powodów obiektywnych, czasami z powodów zależnych od zarządzającego, nie radzą sobie najlepiej. Ja w międzyczasie jeszcze ustalałem, jak to bywa i naprawdę proszę mi wierzyć, że po pierwsze będę się opierał na rzetelnych danych przedstawionych przez samo przedsiębiorstwo i po drugie potwierdziło się to moje założenie dla poprzednich. To znaczy, są nadleśnictwa, które permanentnie są w jakichś niedoborach finansowych, chociażby z uwagi na ich położenie właśnie na terenach o trudnej charakterystyce geograficznej. Bo są biedne, a zapotrzebowanie na drewno jest niewielkie na przykład. Nadleśnictwa to nie są jakieś wyodrębnione spółki w holdingu i one są bilansowane na podstawie, czy z użyciem tak zwanego funduszu leśnego, który powstaje i jest dysponowany wyłącznie w ramach Lasów Państwowych i nie ma tutaj żadnych uszczupleń tego funduszu i właśnie temu on służy, ażeby te przepływy między tymi, którym się chwilowo lepiej powodzi, czasami nadzwyczajnie, bo na przykład były jakieś wichury i nagle w jednym czasie sprzedano bardzo wielkie ilości drewna, właśnie tym, których chwilowo powodzi się nieco gorzej. Oczywiście lasy, jak każda instytucja, jak każda organizacja gospodarcza, pewnie nie ustrzega się od jakichś lokalnych błędów, ale ogólna ocena Lasów Państwowych jest niewątpliwie bardzo pozytywna. No, sądząc po wynikach finansowych jest znakomicie, nawet sądząc po podatkach, bo pamiętajmy, że Lasy Państwowe płacą ogromne podatki. To rocznie blisko, dobrze pamiętam, blisko 1,5 miliarda złotych? Tak, też taką kwotę pamiętam. Ja myślę, że jeśli... Płacą również, dodajmy, podatek leśny, to przy tych podatkach to może niewiele, ale też robi wrażenie, 120 milionów złotych rocznie. Jeśli nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli na ten temat jakiejś poszerzonej dyskusji na komisji, to oczywiście jesteśmy zawsze na to gotowi. Najlepiej po przedstawieniu za rok ubiegły danych rzetelnie ustalone przez władze Lasów Państwowych. Myślę, że to możliwe jest za miesiąc, za półtora miesiąca chyba, w związku z okresem obliczeniowym. A co z referendum w takim razie? Wie pan, pytania tak sformułowane jak w tym wniosku naprawdę są, tak jak sam pan przyznał, zbyt zawiłe, żeby można o nie było racjonalnie pytać. Więc tutaj mój dylemat jest o tyle, że z jednej strony szanuję inicjatywę obywatelską, ale z drugiej strony no, trudno jest zadawać ludziom pytania, na które z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiedzi będą nie do końca wynikające z przemyśleń. Drugie pytanie w tym referendum dotyczące tego... Ziemi, obrotu ziemią. Znaczy, dotyczące tego, żeby zobowiązać rząd do tego, żeby renegocjował to, co w roku 2003 2004 wynegocjowano. Traktat akcesyjny. Polski rząd w 2003-2004 roku coś wynegocjował. To nie był rząd Platformy Obywatelskiej, przypominam. Ja mam do tych negocjacji sporo zastrzeżeń, między innymi dotyczących przemysłu okrętowego, ale niestety przyjmuję to z dobrodziejstwem innym twarzem. Coś tam się udało, czegoś pewnie się nie do końca udało, nie wszystko udało się osiągnąć do końca. Nie zamierzam czynić w tej chwili krytycznych uwag pod adresem ówczesnego premiera czy ówczesnego parlamentu. Tylko stwierdzam, że to jest tak naprawdę pytanie, na które odpowiedź twierdząca de facto dawałaby złudne poczucie satysfakcji. Bo ja bym chciał spytać parlamentarzystów PiS-u, czy znają przykład, ażeby któreś z państw członkowskich po wynegocjowaniu otwierało traktat na nowo. Otwierało te negocjacje na nowo, nie mając jakiejś zasadniczej, zwłaszcza karty przetargowej. No umówmy się, że nasza pozycja w Unii Europejskiej jest formalnie równoprawna, ale to nie jest tak, że Unia Europejska w tej chwili z jakichś sytuacyjnych powodów musi nas o coś na kolanach prosić, a my możemy dyktować warunki. To na przykład mógłby być jeden z tych warunków. No tak nie jest. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Poseł Arkadiusz Litwiński, Platforma, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska. Program trzeci za 19 minut, 13. Dziś pytanie, czy lasy państwowe powinny być dobrem szczególnie chronionym. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Wspólnie słuchamy programu trzeciego za 18:13. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. Pani Marta napisała, wszyscy tak martwią się o lasy, nikt nie mówi o tym, jakie śmietniki rosną w naszych lasach państwowych. Gdzie jest ten monitoring? Ile mandatów rocznie gminy i lasy państwowe wystawiają? Mam w okolicy mnóstwo lasów, lasków. Grzyba znaleźć trudno, bo trzeba runo odkopać z butelek, papierów i opon. Po prostu jest strasznie. Za 17 minut, 13, program trzeci. Za, a nawet przeciw. pan Marek na antenie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, tutaj poseł z PO mówił, że to kłamstwo, że oni nie chcą sprywatyzować, na to w ogóle. To ja polecam artykuł w jednym z tygodników, z tego tygodnia, gdzie pisze, że prezydent Komorowski chciał sprzedać Amerykanom lasy, żeby mieć pieniądze na odszkodowania Żydom za mienie zagrabione przez Niemców, przez Sowietów. To jest aktualne, to jest tutaj, podam panu, w styczniu 2009 roku. Ale ja czytałem, panie Marku, ten artykuł, tylko uściślijmy, że chodzi o notatkę ambasadora, a nie o publiczną wypowiedź pana prezydenta. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja rozumiem, że skoro mówimy o lasach państwowych jako dobro państwowe, dobro społeczne, no to chyba samo przez się rozumie się, że powinniśmy o nie dbać i pielęgnować i szanować. Jeżeli chodzi o zarządzanie tymi lasami, jeżeli coś jest do poprawy, no to należy wprowadzić jakieś działania. A co do pieniędzy, uważam, że no względnie możemy być w miarę bogatym, bezpiecznym państwem. Przecież pieniądze uciekają nam poprzez korupcję, poprzez jakieś budowy, przetargi. Tutaj są miliardy ciężkie pieniędzy i może tam warto by było ich poszukać. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Rafał komentuje, przed chwilą pan poseł mówił o wyjątkach związanych na przykład z dobrem narodowym, wymienił rzeczy związane z obronnością. Uważam, że lasy powinny zostać, bo gdzie się w razie czego schronimy? Pan Karol, panie Karolu, halo? No witam, panie redaktorze. Witam. Witam państwa. Ja jestem ojcem pracownika leśnego, podleśniczego i mam dobry kontakt z tym środowiskiem. Panie redaktorze, naprawdę warto posłuchać troszkę tych ludzi, którzy w lasach pracują, mm-hmm. i zorientować się, jaka jest ich sytuacja finansowa, jak wygląda gospodarka leśna, a więc właściwie wyrąb, totalny wyrąb lasu, żeby jakoś ten domknąć koniec końcem. A teraz na koniec taki element bardzo polityczny. Panie redaktorze, mm-hmm. pan poseł z Platformy był uprzejmy powiedzieć, że jest oczekuje na jakieś bardzo merytoryczne, że tak powiem, podsumowanie roku przez kierownictwo, więc Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Tak. Pan doskonale wie, panie redaktorze, że dyrektorem generalnym zostaje się, jak się jest członkiem partii, która rządzi i wykonuje się jej wyraźne polecenia. Czyli w związku z tym pan uważa, że to podsumowanie nie będzie merytoryczne, tak? Absolutnie nie będzie merytoryczne, bo jak usłyszałem wypowiedź dyrektora aktualnie generalnego, który powiedział, że nie ma problemu, on ma tyle pieniędzy, że on może te 800 milionów oddać, to powiem panu, że w gronie leśników normalnie zamarła cisza taka grobowa i wydawało się, że oni po prostu na serce wszyscy poumierają. To jest coś nieprawdopodobnego, co się dzieje. Lasy mają być państwowe. Dbajmy o nie, bo jeszcze nam tylko tyle państwowego, mam nadzieję, zostanie i będziemy mieli gdzie pójść na grzyby. Za 13 minut, 13. Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. W tej chwili Lasy Państwowe są w dobrej sytuacji finansowej. Minął rok od momentu wprowadzenia nowelizacji ustawy o lasach, która nałożyła na nas dodatkowe obowiązki finansowe, bo oprócz tych wszystkich podatków, które płaciliśmy do tej pory, no, dostaliśmy jeszcze taki kolejny podatek ekstra, mianowicie 800 milionów w roku 2014 i kolejne 800 milionów w roku 2015. My już te pierwsze 800 milionów wpłaciliśmy do budżetu państwa. No w żaden sposób to nie zaszkodziło kondycji finansowej Lasów Państwowych. Zakończyliśmy ubiegły rok. Jeszcze oczywiście nie mamy bilansu, natomiast no wiemy już, że na pewno będzie to rok, który zakończyliśmy na plusie. Także tutaj Lasom Państwowym nic się nie stało złego pod kątem finansowym. Natomiast jest to też związane z dobrą sytuacją na rynku drzewnym, ponieważ Lasy Państwowe są organizacją, która się sama finansuje. To znaczy, że my nie bierzemy pieniędzy z budżetu państwa. Podatnicy w żaden sposób nie muszą dokładać do istnienia Lasów Państwowych i utrzymujemy się ze sprzedaży drewna. Wiadomo, że sprzedaż drewna akurat jest w dobrej cenie, w związku z tym my też mamy z tego tytułu zyski i dzięki temu zakończyliśmy ten rok dobrą sytuacją finansową. Pan Jacek napisał, jeśli w tej chwili lasy są chronione, to po co na siłę dopisywać dwuznaczne określenia do konstytucji? Cele publiczne można bez większego problemu zmienić. Czemu nie zaproponowano zapisu? Lasy są dobrem wspólnym, podlegają szczególnej ochronie. Kropka. Pani Anno, witam. Halo? A dzień dobry. No, dzień nareszcie dobry. Nareszcie mi się udało. Pani Anno, tylko mam prośbę, tak. Krótko, bo już za 12 dobrze. Minut, 13, a jeszcze słuchacze czekają. Bogactwa naturalne, lasy państwowe i ziemia, podlegają specjalnej ochronie, bo to są bogactwa o strategicznym znaczeniu dla państwa. I proszę pana, żadna władza nie ma prawa sprzedawać majątku narodowego, bo on jest majątkiem starszych pokoleń, teraźniejszych i przyszłych. I teraz odpowiem panu ostatnie pytanie, ostatnią taką przesłankę kardynała Wyszyńskiego. Pozwoli pan, że ją powiem. Zostawił testament dla przyszłych pokoleń. Pani Anno, ale w jednym zdaniu, jeśli pani ale potrafi. Ale to nie jest jedno zdanie, to musi być najmniej dwa. A to nie, to... Bo ja nie skończę w jednym zdaniu. No spróbujmy. Proszę pana, więc powiedział tak. Jeżeli zaczną wydziedziczać was z majątku narodowego władzę, to wiedzcie, że macie rządy zdrady narodowej i musicie je usuwać nawet siłą, nim zdążą was okraść i zniewolić. Kropka. Pan Michał, pan Michał na antenie. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko taką jedną rzecz zauważyć. Powierzchnia lasów państwowych jest około 30% w Polsce, prawda? 1/4, tak. Tak, tak. A ile, mniej, a ile ludzi w tych lasach państwowych pracuje, jeżeli chodzi o administrację? 20 tysięcy? No przyznam, że nie mam tej informacji. A ile pracuje pan no za nim? No to trzeba, no to jest coś koło tego. To niech pan sobie wyobrazi, że 1/4, że tak powiem, Polski zarządza 20 tysięcy ludzi. To jest państwo w państwie, proszę pana. A niech pan się, że tak powiem, jeżeli oni nie mają odprowadzać tych pieniędzy do skarbu państwa i to jest państwowa firma, to gdzie mają je odprowadzać? Czy pan wie na przykład, ile kosztowały same siedziby nadleśnic w okręgu białostockim? Ale pana? Jak pan słyszał, panie Michale, lasy akurat na tę opłatę dodatkową specjalnie nie narzekają. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, krótko proszę. Halo? Halo, witam panie Kowal, witam wszystkich. Mam takie pytanie, panie Kowal, właśnie w sprawie tych lasów. Wasze pytanie, taką obawę. Byliśmy potęgą transportową, to jest raz. Byliśmy, bo już nie będziemy. Byliśmy potęgą, dostarczaliśmy jabłka tam dla Rosji, dostarczaliśmy mięso. Teraz pan wie, że nas po prostu Francja chyba oszukała w sprawie tam świń. I teraz jeszcze chcą po prostu dobrać się nam do tych lasów. No wie pan, ja naprawdę jestem za Unią, to znaczy się byłem, no i tak myślę, że będę, ale trochę mi się zaczyna to nie podobać tak po prostu, bo ja mówię, Zachód zaczyna nas troszkę oszukiwać i troszkę nie w porządku do nas podchodzi. Za no 9 minut 13. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, także miesięcznik finansowy Bank. Lasy państwowe powinny być dobrem szczególnie chronionym i są dobrem szczególnie chronionym i były dobrem szczególnie chronionym. Natomiast niepokoi fakt, że lasy państwowe stają się przedmiotem gry politycznej i na pewno ta gra polityczna nie przysporzy lasom i nam Polakom zysku, a tylko narazi lasy państwowe na straty. W związku z tym zamiast grać lasami w polityce, trzeba było się zastanowić nad tym, jak wzmocnić lasy państwowe w ten sposób, żeby zamiast im zabierać pieniądze, były one w stanie kreować większą wartość dodaną niż do tej pory i w tej sytuacji państwo miałoby konkretnie zawsze stały przychód z prawidłowego funkcjonowania mocnych polskich lasów państwowych. 7 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie poseł Arkadiusz Litwiński, Platforma, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska i pan poseł Jan Szyszko, Prawo i Sprawiedliwość, były minister ochrony środowiska. Witam panów. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy lasy państwowe powinny być dobrem szczególnie chronionym, 95% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 5% ma inne zdanie. Pan poseł Jan Szyszko, zapewne do referendum nie dojdzie, ale zmian w konstytucji również pewnie nie będzie. W przyszłości lasy pozostaną majątkiem państwowym. Tak powinno pozostać, tak? Ja uważam, że tak, ale równocześnie, panie redaktorze, uważam, że do referendum powinno dojść i musi dojść. 2,5 miliona, w tej chwili ponad 2,5 miliona podpisów w sprawie tak ważnej, jak własność ziemska, 1/4 terytorium kraju, ponad 7 milionów hektarów, jest niezwykle istotna. Panie pośle, być może zgoda, ale zastanawiam się i nad tym się zastanawiam z panem posłem Litwińskim. Kto wymyślił to pytanie? Ja zacytuję, choć ono jest bardzo długie. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji traktatu akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce, uwzględniając, iż stanowisko rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące. Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej mieszkańców 5 najbogatszych państw Unii Europejskiej. Nie można prościej? Nie można prościej. Gdybyśmy prościej to ujęli, to ci, którzy nie chcą doprowadzić do referendum, na pewno by to obalili ze względów chociażby formalnych. tutaj nie ma najmniejszych zastrzeżeń pod względem formalnym, a równocześnie zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie pytanie można zadać i można zmuszać rząd ku temu, aby rozpoczął rzeczywiście obronę polskiej ziemi. To jest podstawa tego, a ten rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego ma wyraźny wstręt ku temu, aby myśleć o polskiej ziemi. A to jest ostatnia nasza własność. Dajmy szansę panu posłowi Litwińskiemu. Czuje pan w sobie taki wstręt do myślenia o polskiej ziemi? Nie, absolutnie nie. I ktokolwiek by podejmował jakieś działania w przyszłości, które by miały zagrozić temu, czym są dzisiaj lasy państwowe, to zdecydowanie będę temu przeciwdziałał. Natomiast, no, panie pośle Szyszko, przecież i to nie jest taki przytyk, ale czy przez te 2 lata, kiedy rządziliście, podejmowaliście takie negocjacje z Komisją Europejską, czy z Unią Europejską w celu zabezpieczenia tego, czego się dzisiaj domagacie? No, panie pośle, to jest pytanie retoryczne, tak? Ale równocześnie mieliśmy już inicjatywy i to nie tylko inicjatywy w Polsce, ale również i w Unii Europejskiej i między innymi taka organizacja jak Polskie Lasy Państwowe i włączenie polskich lasów państwowych do europejskiego systemu handlu emisjami, to cóż to było? O ile pan poseł tego nie rozumie do tej pory... Nie, doskonale rozumiem, tylko to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Przecież w tamtym czasie rząd, czy pana Marcinkiewicza z PiS-u, czy pana potem prezesa Kaczyńskiego, premiera Kaczyńskiego. Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby toczył negocjacje z Komisją Europejską zmieniające traktat akcesyjny. No nic mi na ten temat nie wiadomo. Jeszcze raz wszystkich uspokajam. Ani Platforma Obywatelska, ani PSL nie zamierza doprowadzać do prywatyzacji lasów państwowych. Będziemy być może ponownie rozpoczynali dyskusję nad tym, jak zawrzeć w Konstytucji, jaki zapis w Konstytucji zyska poparcie szersze w parlamencie. To może w tej sprawie. Mam nadzieję, że osiągniemy tutaj porozumienie. Zakładam, żeby wszystkich tutaj jakaś przedwyborcza gonitwa. Może potrzebna jest, panie profesorze, debata w Sejmie na ten temat. Pan profesor Szyszko. Po prostu parę słów. Tak. Po pierwsze, a mianowicie w tej chwili leży tutaj w lasce marszałkowskiej projekt ustawy złożonej przez PiS, w jaki sposób utrudnić zakup polskiej ziemi. I koalicja rządząca nie ma w ogóle najmniejszej ochoty go rozpatrywać. I druga odpowiedź. Przecież konstytucja broni w tej chwili w sposób idealny, wręcz modelowy dla świata, polskie lasy państwowe. To dlaczego chcecie zmienić konstytucję w tym kierunku, żeby napisać z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie albo dla celów publicznych? To jest cel publiczny. Jeśli nic nie trzeba zmieniać, to w takim razie nie zmieniajmy, skoro jest wszystko w porządku. Ależ oczywiście, że nie. Kto to zaczął ten zrobić? Pan Piechociński, kolekcja rządząca PO-PSL. A my żeśmy złożyli skargę do Trybunału Konstytucyjnego. I ta skarga jest. Złamaliście konstytucję, zabierając lasom pieniądze. W myśl starej zasady mafijnej. Ciąg dalszy dyskusji zapewne nastąpi. Panowie, jest Trybunał Konstytucyjny, ażeby to badał, a niestety pańska opinia nie jest wiążąca. Musimy kończyć. Poseł Jan Szyszko i poseł Arkadiusz Litwiński na antenie Trójki. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Obecność po 16:00 obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange S masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. I niskie ceny od Lidla.